یا سیدی، یہ کہنا کہاں تک درست ہے کہ اگر دعوت اسلامی سیاست میں نہ آئی تو ملک کا نظام کیسے ٹھیک ہوگا؟ پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، آپ ملک کے نظام کی فکر کر رہے ہیں، ہم تو پوری دنیا میں اسلام کا دبدبہ اور غلغلہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم پاکستان کی سیاست میں اگر دخیل ہو گئے تو ہند میں کون کام کرے گا؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہاں آپ اتنے سارے جمع ہو گئے، آپ ذرا ہند میں آ کر دیکھیں، آپ سے زیادہ انشاءاللہ میں جاؤں گا تو آپ کو نفری نظر آئے گی۔ ابھی 3 روزہ اجتماع کانپور میں، لاکھوں لاکھ کا اجتماع ہوا، تو وہ عرب امارات میں کیسے کام کریں گے؟ وہاں بھی ماشاءاللہ بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، الحمدللہ کویت میں بھی کافی بڑا اجتماع ہوتا ہے اور کام ہوتا ہے، قافلے سفر کرتے ہیں، بنگلہ دیش میں بھی کام ہوتا ہے، نیپال میں بھی کام ہوتا ہے، آسٹریلیا میں بھی کام ہوتا ہے، امریکہ میں، افریقہ میں، رسیا میں، پتہ نہیں کہاں کہاں کام ہوتا ہے۔ تو اگر ہم ایک ملک کے ہو کر رہ گئے سیاسی طور پر، ہاں نیشنلٹی پاکستان کی ہے، پاکستان میرا وطن ہے، کراچی میں میں پیدا ہوا ہوں، پاکستان میرا ہے، میرے باپ کا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان ہمارا ہمارا وطن ہے اور اس کا ایک ایک ذرہ ہمیں عزیز ہے، الحمدللہ ہمیں وطن سے محبت ہے، اور یہ وطن سے محبت ایک فطری تقاضا ہے، آدمی کی فطرت ہوتی ہے، اور جو وطن سے محبت نہ کرے وہ غدار ہوتا ہے، الحمدللہ ہمیں وطن سے محبت ہے، لیکن وطن کی سیاست میں ہم دخیل نہیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمیں پوری دنیا میں کام کرنا ہے، اس لیے جو بھی اگر سیاست میں دخیل ہو جائے گا تو پوری دنیا میں وہ کام کرنا اس کے لیے آسان نہیں رہے گا، ایک تو سیاست میں نہ آنے کا سبب یوں سمجھ لو، دوسرے کہ فی زمانہ سیاست جو ہے وہ امریکن ڈیموکریسی کے مطابق ہے، یہ جو بھی الیکشن ہوتے ہیں یہ الیکشن امریکن طرز پر ہوتے ہیں، اسلامی انداز یہ نہیں کہ ایک چور، سود خور، شرابی، زانی کا بھی ایک ہی ووٹ اور ایک عالم دین کا بھی ایک ہی ووٹ، ووٹ مانے رائے، تو یہ اسلام میں ایسا نہیں ہے، یہ مطلب امریکن ڈیموکریسی۔ اچھا دوسرا یہ کہ فی زمانہ جو تھوڑی بہت بھی شدھ بدھ رکھتا ہے ہمارے پاکستانی، تو اس کو معلوم ہے کہ فی زمانہ الیکشن کے ذریعے ہی مطلب اقتدار پر آ سکتا ہے بندہ، اور الیکشن کبھی آپ نے دیکھا کوئی شریف آدمی آپ کے یہاں جیتا ہو؟ اگر دیکھا ہو تو مجھے ضرور بتانا، شریف آدمی کبھی بھی نہیں جیتے گا، جیتے گا وہ الیکشن کہ جس کو دھاندلی کرنا آتی ہو، جھوٹ بولنا آتا ہو، بے ایمانی کرنا آتی ہو، دادا گیری کرنا آتی ہو، اپنے مد مقابل کو ذلیل کرنا آتا ہو، تو ہزاروں کبیرہ گناہ کرنے کے بعد جو سیٹ ملے گی اس کے ذریعے کیا میں اسلام کی خدمت کروں گا؟ بھائی میں صحیح بولتا ہوں، آپ میں سے کوئی بھی نہیں بول رہا کہ آپ نے کوئی شریف کینڈیڈیٹ دیکھا ہی نہیں ہوگا، مجھے تو برسوں برس گزر گیا، میں نے ووٹ ہی نہیں دیا، میں اپنی سمجھ میں نہیں آتا، بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، کیا کروں میں، کس کو ووٹ دوں؟ اگر میں اس پارٹی کو ووٹ دوں گا تو اس پارٹی سے محبت رکھنے والا دعوت اسلامی سے دور ہوئے گا، وہ بھاگ جائے گا، یہ بھاگ جائے گا کہ بھائی یہ تو فلاں پارٹی، اور میرے جیسا مشہور آدمی ووٹ دینے جائے گا تو پتہ بھی چل جائے گا کہ اس نے دیا کس کو، تو میں کس کس سے بگاڑوں؟ تو دعوت اسلامی کی پالیسی کان کھول کر سن لو کہ نہ کسی سیاسی پارٹی سے ٹکر لینے کی پالیسی ہے، نہ ہی حکومت سے ٹکر لینے کی پالیسی ہے، ہم لوگ نہ حکومت سے ٹکراتے ہیں نہ سیاسی پارٹیوں سے ٹکراتے ہیں، ہمارا رخ شیطان کی طرف ہے، اپنی توپوں کا رخ، شیطان اور نفس امارہ، شیطان اور نفس امارہ سے ہماری لڑائی ہے اور ہماری جنگ اس سے جاری رہے گی۔ تو بہرحال یہ کہ میرا اپنا ذہن سیاسی نہیں ہے، عید مانو کر ہاں خلفاء راشدین کے دور والی اگر سیاست پاکستان میں تشریف لاتی ہے تو پھر سب سے بڑا سیاستدان انشاءاللہ الیاس قادری ہوگا. مگر الیاس قادری کو اپنے جیتے جی اس کی کوئی امید نظر نہیں آتی کہ ایسا بھی ہو جائے, لہذا وہ اس نے سیاست کی طرف سے آنکھیں بند کی ہوئی. غیر سیاسی ہم ان مانوں کر رہے ہیں کہ چونکہ یہاں سیاست میں اب شرافت اور شریعت کی پابندی نہیں ہے, اس لیے اپنے اپنا دامن بچاتے ہیں, اپنا کام دی. اب ایسی سیاست ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ میں نے سیاست کا نام لیا بھی تو آپ سب بھاگ جاؤ گے. واقعی ایسی سیاست کہ جو بھی سیریس طبقہ ہے یا مذہبی ذہن کا طبقہ ہے وہ سیاست سے دور بھاگتا ہے کہ یار اس میں تو جب سیاست آتی ہے تو لاشوں کا ڈھیر لگتا ہے, کتنے لوگ مرتے ہیں جب ہمارے الیکشن ہوتے ہیں تو کتنے زخمی ہوتے ہیں. تو یہ کون سا اسلام ہے, کون سی اسلام کی خدمت ہے کہ جس میں مسلمان ایک دوسرے پر گولی چلاتا ہے, ایک دوسرے کی آبرو ریزی کرتا ہے. تو بس یہ دعوت اسلامی کا کام کرو, فرد سے معاشرہ بنتا ہے. ایک ایک فرد اگر درست ہو گیا تو انشاءاللہ عز و جل معاشرہ درست ہو جائے گا. جب معاشرہ درست ہو جائے گا تو حکمران بھی اچھے آئیں گے, یا اچھے نہیں بھی ہوں گے تو اس کو اچھا بننا پڑے گا, بالکل اچھا بننا پڑے گا. دیکھو یہاں کوئی بگڑا ہوا آدمی بھی آئے گا, ٹوپی نہیں ہے تو سر پہ رومال اوڑھ لے گا, وضو کر کے آئے گا, ادب سے بیٹھے گا, سر جھکا کے بیٹھے گا, بیٹھتے نا. تو اس لیے کہ یہاں کا معاشرہ اچھا ہے, تو اگر وہ بگڑا ہوا بھی ہے تو اس کو اچھا بننا پڑتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.